złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 dzień listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W ramach konsultacji przy tworzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki spotka się z przedstawicielami Konfederacji. W ciągu najbliższych miesięcy posłowie rozpoczną pracę nad 10 obywatelskimi projektami, zapowiedział marszałek Sejmu. Protest rozpoczęli pracownicy krakowskiej huty. Powodem jest decyzja dyrekcji o przerwie w działaniu koksowni. Piątek jest drugim dniem, w którym premier Mateusz Morawiecki planuje konsultacje z ewentualnymi koalicjantami. Dziś na spotkanie z szefem rządu wybierają się przedstawiciele Konfederacji. Politycy partii tworzących koalicję opozycyjną zapowiedzieli, że nie przyjdą na rozmowy. Koalicja Obywatelska nie została zaproszona. Premier już od pewnego czasu prowadzi rozmowy na temat nowego gabinetu. Mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Ten rząd jest w tym momencie kompletowany. Dobierane są osoby z uwagi na kompetencje merytoryczne dopasowywane do poszczególnych działów administracji rządowej i zapewne w ciągu najbliższych kilku dni, bo przecież tego wymagają terminy konstytucyjne, będzie zaprezentowane. 13 listopada prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Zgodnie z konstytucją premier ma 2 tygodnie na przedstawienie składu gabinetu i kolejne 2 na uzyskanie wotum zaufania. W ciągu najbliższych miesięcy posłowie rozpoczną pracę nad 10 obywatelskimi projektami, które trafiły do parlamentu w poprzednich kadencjach, powiedział marszałek Sejmu. Za tydzień rozpoczną się prace nad projektem, który przygotowały środowisko pielęgniarek, a który dotyczy podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia, dodał Szymon Hołownia. Podwyżki związane z realnymi kwalifikacjami osób pracujących w ochronie zdrowia, a nie z tymi kwalifikacjami, które są przypisane jako wymagane do danego stanowiska. Ten projekt zakłada, że wraz z nabyciem kolejnych kwalifikacji pielęgniarki, ale też i inni pracownicy zawodów medycznych nie będą musieli czekać do następnego roku na aktualizację wynagrodzenia. Pierwsze czytanie projektu dotyczącego podwyżek dla zawodów medycznych rozpocznie się w środę. Protest rozpoczęli pracownicy krakowskiej huty ArcelorMittal Poland. Powodem jest decyzja dyrekcji spółki o przerwie w działaniu koksowni. W komunikacie nie podano daty ponownego uruchomienia tej części zakładu. Związkowcy alarmują, że pracę może stracić nawet kilkaset osób. Pracownicy obawiają się definitywnego zamknięcia koksowni, dlatego domagają się przedstawienia daty jej ponownego uruchomienia. Mamy już doświadczenie w przypadku ogłoszenia przestojów pracy Wielkiego Pieca, który później zamknięto, mówi Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ pracowników ArcelorMittal Poland. Myśmy złożyli własny projekt takiego porozumienia dotyczący uruchomienia ponownego koksowni. Pracownicy i związkowcy na razie nie planują strajku i manifestacji. Liczą na porozumienie się z władzami spółki. Wiele osób boi się nawet o te swoje niepewne miejsca pracy. Sylwia Winiarek, rzeczniczka ArcelorMittal Poland, decyzję tłumaczy niskim popytem i niekorzystną relacją ceny węgla koksującego do ceny koksu. Produkcja koksu staje się po prostu ekonomicznie nieuzasadniona. W koksowni krakowskiej huty zatrudnionych jest około 230 osób. Według szacunków związkowców pracę w firmach współpracujących z hutą i zależnych od koksowni może stracić kolejne 200 osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Marcin Gortat poprowadził lekcję wychowania fizycznego w Wodzisławiu Śląskim. Znany koszykarz odwiedził szkołę, która zwyciężyła w konkursie hashtag Cool School. Musimy pokazywać młodym ludziom, co tak naprawdę w życiu jest ważne, mówił znany zawodnik. Wszystkie elementy sportowe są bardzo dla nas ważne, żeby dzieci ruszały, biegały się, poruszały, miały relacje ze sobą ludzkie. To jest bardzo ważne. No nie chcemy tych relacji tiktokowych, czy facebookowych, czy instagramowych. Chcemy, żeby te dzieci ze sobą rozmawiały. I ja staram się edukować te dzieci od wielu lat, żeby odłożyły smartfony i telefony, a zajęły się swoim dzieciństwem. Marcin Gortat to był reprezentant Polski w koszykówce, a także jedyny Polak, który awansował do finału NBA w 2009 roku z klubem Orlando Magic. Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej otrzymał statuetkę Melchiora w kategorii dokument za reportaż Za prawdę o Katyniu. Odebrano mu wszystko. Praca ta zdobyła również Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Melchiory, nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych, wręczono podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Tworząc reportaż, miałem możliwość rozmawiać nie tylko z rodzinami ofiar zbrodni katyńskiej, powiedział Maciej Jastrzębski. Ale to są także ludzie, którzy opowiadają historie nie tylko przesiągnięte łzami i krwią, ale takie prawdziwe z życia, w których jest i miejsce na uśmiech, i na anegdotę, i także na wzniesienie pucharu z winem za zdrowie innych. Jolanta Rudnik z Polskiego Radia Koszalin otrzymała nagrodę w kategorii reportaż za utwór Nie do wiary, który opowiada o tragicznej wyprawie nurków do wraku zatopionego w 1945 roku na Bałtyku niemieckiego statku Wilhelm Gustloff. w 2012 roku na Bałtyku zatonął nurek. I ten mój reportaż z jednej strony starał się przybliżyć to, co się wówczas wydarzyło, ale z drugiej strony też szukałam odpowiedzi na to, co się działo po zatonięciu, bo to, co przeżywała rodzina, najbliżsi właśnie tego zatopionego nurka, to jeszcze jest inna historia, właśnie nie do wiary. Dziennikarz informacyjny Agencji Radiowej Paweł Kurek został laureatem Nagrody Specjalnej Polskiego Radia za reportaż multimedialny. Po raz pierwszy wręczono też Nagrodę Realizatora Roku. Otrzymał ją Paweł Antosiewicz z Polskiego Radia Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mogą pojawić się również burze. Opady na północy i w górach do 10 mm, w Sudetach do 15. W górach śnieg od 10 do 15 cm przyrostu świeżej pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na południu w rejonach górskich do 5 stopni na północy, czyli nad morzem. Porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na wybrzeżu i w górach wiatr silniejszy, 85 km na godzinę. Miejscami jest ślisko na drogach i na chodnikach, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 978 hektopaskali i będzie rosło. 6 minut po 8, pora na trójkę, trzecia godzina naszego spotkania. Dzisiaj Katarzynki, dzisiaj też Dzień Buraka, Dzień Nitkowania, a także Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów. Wszystkiego dobrego oczywiście, jeżeli Państwo wykonują ten zawód. Meteopata to osoba, której samopoczucie uzależnione jest od pogody, ale ostatnie zmiany dotykają również zwierząt i o tym w tej godzinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przepocone futra. Na sali od nas jest. 10 minut po godzinie 8. Szukamy dzisiaj m.in. sposobu na szybkie śniadanie. Jak się okazuje, przygotowanie tego śniadania wcale nie musi zabierać dużo czasu. Kupuję sobie piersi z kurczaka, powiedzmy taki podwójny filecik, smażę go w poniedziałek na grillu i mam dzięki temu szybkie jedzenie na przynajmniej 2-3 dni. Do tego sałatka myta i dosłownie posiłek można przygotować 2-3 minuty i nie trzeba specjalnie do tego organizować czasu. No właśnie, ten czas na wagę złota, ważne, żeby było smacznie, ale też niedrogo. Jakość tych produktów wcale wykonanych w domu nie musi być lepsza od produktów w restauracjach, ponieważ jeżeli wykonamy ten przysłowy polski schabowy z tuczu przemysłowego, który jest usmażony w restauracji i w domu, to nie jest tak samo toksyczny. Także to kwestia surowców, które weźmiemy do wykonania danej potrawy. No tyle chcę, Macie, chciałbym to powiedzieć. Dziękujemy pięknie za głos, ponieważ w relacji Kuby Witkowskiego faktycznie pojawiła się taki wniosek, że być może jedzenie na mieście jest mniej zdrowe niż to, co przygotowujemy sobie sami w domu z tych produktów czy półproduktów, które sami kupimy i wiemy, co jest w tym garnku gotowane albo na tej patelni wrzucone, bo mamy nad tym pełną kontrolę. To znaczy, może nie nad całym procesem, to jasne, przygotowania tego produktu, ale przynajmniej nad jego częścią obróbki, na przykład termicznej, czy na oleju, czy na tłuszczu, czy na parze. No właśnie, różnego rodzaju są sposoby na to, żeby przygotować sobie coś smacznego i zdrowego, ale też problemem bywa czas, żeby się zorganizować, więc również tutaj z pomocą przychodzi albo dieta pudełkowa, albo bary mleczne, które także były już przypominane i wspominane na naszej antenie. Temat jest cały czas aktualny, 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony, związane oczywiście ze zmianami przyzwyczajeń kulinarnych. Przed nami Maneskin w Trójce. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and sex. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like. Wielkimi krokami nadchodzi zima. Mimo że większość zwierzaków ogrzewa futro, to i tak spadek temperatur może się na nich odbić. Dlatego w gdańskim zoo ruszyły przygotowania, które uchronią lokatorów przed zimnem. Więcej mówi Sylwia Kus, specjalistka do spraw żywienia z gdańskiego zoo. Na przykład w takiej kwestii żywienia. Diety naszych zwierząt zmieniają się i pod względem często jakościowym i pod ilościowym. Często dawki są na przykład wzbogacane o większą ilość warzyw okopowych czy orzechy. Przygotowujemy się też pod takim względem, że suszymy gałęzie drzew, żeby zwierzęta, które przede wszystkim tym się żywią, mogły dostawać właśnie gałęziarkę również zimą. Większość naszych pawilonów jest ocieplana. Zimą mają nieograniczony dostęp do wybiegów, jednak jeżeli chcą się schronić, to mają taki wybór. A jaka temperatura musi być osiągalna w tych pomieszczeniach? Na przykład nasze ursony mają w swoim pomieszczeniu taką stałą temperaturę około 8 stopni Celsjusza, ale zwierzęta, które są bardziej ciepłolubne, na przykład gady, mają cały czas około 20 paru stopni. Z takich zwierząt, które na przykład są zamykane przy już większych mrozach, to na przykład są oryksy, bongo czy sitatungi. Nasze na przykład żółwie promieniste i pustynne, które na co dzień są widoczne latem na wybiegach zewnętrznych, są przenoszone do pawilonów. Większość zwierząt jednak można zobaczyć na przykład przez szyby pawilonów. W tym roku wyjątkowo też będzie można zobaczyć mingi, które już nie będą przenoszone do zimowiska takiego niedostępnego dla naszych zwiedzających, ale będzie można je zobaczyć przez szybę konteneru nowego. Niektóre zwierzęta na pewno cieszą się na widok śniegu, które właśnie tak jak na przykład urson mają zmniejszony metabolizm. Na zimę futro zmieniają na przykład właśnie panki rude, które mają naprawdę gęste i puchate futerko zimą. Zimą zdecydowanie jest mniej zwiedzających. Staramy się właśnie przestrzegać tego, żeby zwiedzający nie dokarmiali naszych zwierząt, ponieważ mają ustalone konkretne właśnie dawki i konkretne produkty, które mogą jeść. Dla każdego jest to ciężkie. Na przykład w takiej pogodzie to się chowają gdzieś w róg czy za drzewo. No zależy, jaki mają wybieg. No tak jak ludzie się chowają, tak i zwierzęta. Ciepło na pewno. Jedzenie, które mają. Był taki moment, kiedy ludzie dokarmiali zwierzęta, a jednocześnie je truli. To były takie panie bardzo dawno temu, które podrzucały słoniom zatrute jabłka. No ludzie są bardzo nieposłuszni tu w zoonie, bardzo nieposłuszni. Pomimo, że są tabliczki, że nie wolno, że to mimo wszystko to robią. Potrzebni są, żeby dbać o te zwierzęta i być przy nich. No takie warunki tak, bo oni chyba też uciekają przed deszczem. Gdański Zoo przygotowuje się na spadające temperatury, a meteopata, przypominamy, to osoba, której samopoczucie uzależnione jest od pogody. I tak się zastanawiam, jak w takim razie nazwać, jeżeli meteopata to określenie osoby, jak poszukać jakiego słowa dotyczącego zwierząt, które są właśnie czułe na zmiany pogody. Czy też możemy hasło meteopata zastosować? A te czynniki to wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza, także temperatura powietrza, to są te czynniki, które wpływają na nasze samopoczucie. O sprawie mówiła Państwu razem z ekspertami, a także osobami, które odwiedzają Gdańskie Zoo, Marta Włodarczyk.

Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Pojawiło się kilka minut temu pytanie związane z wybiegiem dla żółwi. No to mamy odpowiedź. Odpowiadając panu na pytanie słuchacza, pytanie, czy wybieg dla żółwi. No myślę, że dla żółwi to na pewno spacerniak. No właśnie, no to teraz tym żółwim tempem pewnie przemieszczają się Państwo, jeżeli chodzi o sytuację na drogach. Więcej szczegółów na ten temat ma Anna Hardej i Polskie Radio Kierowców. Pora na Radio Nawigator Trójki. No niestety sporo cierpliwości przyda się kierowcom na czwórce, którzy stoją w stronę Katowic przed miejscowością Rzepin. We Wrocławiu mamy korki na drodze 94 w okolicach Parku Wschodniego. Z drugiej strony miasta przy węźle Wrocław Stadion też się korkuje. A czwórka stoi również w Rudzie Śląskiej w stronę Krakowa, w Zabrzu. Jest zator na drodze 902 w kierunku Katowic. Mamy utrudnienie na trasie S7, odcinek Pasłęk-Elbląg. Na trzecim kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i zablokowana jest jezdnia w stronę Gdańska. Do kolizji doszło w Warszawie na trasie S8 pomiędzy węzłami Bemowo i Warszawa Zachód. Jezdnia w stronę Pruszkowa jest zwężona. Są też problemy z przejazdem na drodze 32 w Strykowie. Na ulicy Poznańskiej obowiązuje ruch naprzemienny z powodu robót drogowych. I na koniec jeszcze Siedl. Pod mostem Garwolińskim stoi zepsuty autobus i blokuje przejazd w kierunku centrum miasta. Przed nami serwis Trójki w skrócie i Anna Kowalik-Brękat. W najbliższych dniach premier zaprezentuje skład nowego rządu, zapowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek mówił w Polskim Radiu 24, że trwają jeszcze rozmowy dotyczące podziału kompetencji w nowej Radzie Ministrów. Dziś drugi dzień konsultacji politycznych w sprawie tzw. Koalicji Polskich Spraw. Premier zaprosił do rozmów wszystkich przedstawicieli opozycji z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej. PSL, Trzecia Droga, Lewica i Razem poinformowały, że nie skorzystają z zaproszenia. W spotkaniu wezmą udział tylko przedstawiciele Konfederacji. Rolnicy protestują przed przejściem granicznym w Medyce. Zablokowali ciężarówkom dojazd do terminalu odpraw. Samochody osobowe i transporty humanitarne przejeżdżają bez problemów. Protestujący domagają się m.in. dopłat do cen kukurydzy oraz utrzymania na dotychczasowym poziomie podatku rolnego. Rolnicy przyłączyli się do protestu przewoźników, którzy od 19 dni blokują przejścia graniczne z Ukrainą w Dorochusku, Chrebennem i Korczowej. Prawie 2000 zgłoszeń mieli minionej doby strażacy w związku z silnym wiatrem. Nad Polską przechodzą wichury, których prędkość w porywach przekracza 100 km na godzinę. W województwie warmińsko-mazurskim ponad 3000 odbiorców nie ma prądu. W Wielkopolsce, w Rybnie Wielkim, przewrócił się 24-metrowy stalowy komin. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Dzisiaj i jutro w ponad 2000 sklepów spożywczych w całym kraju odbędzie się 27. edycja świątecznej zbiórki żywności. Do specjalnych koszy będzie można włożyć produkty z długim terminem przydatności, takie jak mąka, makaron, kasza, cukier, kawa, herbata, olej, konserwy, słodycze czy przetwory owocowe i warzywne. Produkty trafią do najbardziej potrzebujących. Pełny serwis Trójki o 9:00. Teraz sport w Trójce i Robert Grzędowski. Wygrana reprezentacji Polski piłkarek ręcznych w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata. Biało-czerwone pokonały wczoraj w norweskim Hamar reprezentację Islandii 29-23. Rozgrywająca Monika Kobylińska była zadowolona z gry drużyny w tym towarzyskim spotkaniu. Na pewno cieszy wygrana, to jest zawsze pierwszy punkt do zrealizowania. Dużą część spotkania graliśmy obronę 5-1, więc na pewno było dużo zmian. Tak samo bardzo dużo zawodniczych było na boisku, mogły dostać swoje minuty. W sobotę Polki zagrają z Angolą, w niedzielę z Norwegią. To towarzyski turniej przed Mistrzostwami Świata, które rozpoczną się w najbliższą środę w Norwegii, Szwecji i Danii. A w męskiej piłce ręcznej Liga Mistrzów. Industria Kielce wygrała wczoraj w hali Legionów z chorwacki Merka Zagrzeb 28-24. Mistrzowie Polski wygrali po raz czwarty w tym sezonie Champions League, co daje im obecnie trzecie miejsce w tabeli grupy A. Orlen Wisła Płock wczoraj przegrała z FC Barceloną na wyjeździe 25-32. W grupie B Wisła jest przedostatnia. Dzisiejsze treningi i kwalifikacje rozpoczną nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Oczywiście, jeśli pozwoli na to kapryśna pogoda w fińskiej Ruce. To tam zaczyna się nowy sezon skoków. Sezon, w którym o kryształową kulę chce powalczyć Dawid Kubacki. Myślę, że to jest cel realny i osiągalny, ale wiem, że muszę się skupić na każdych pojedynczym starcie, na każdych pojedynczych zawodach, żeby tam się spełnić, zrobić to, co mam do zrobienia i wtedy sobie tą furtkę na walkę otworzyć. Poprzedni sezon Kubacki skończył na 4. miejscu, ale szansę na zwycięstwo stracił dopiero w końcówce sezonu, gdy wycofał się ze startów z powodu choroby małżonki. Nowy sezon Pucharu Świata rusza dziś. Treningi zaplanowano na 14, kwalifikacje na 16, konkursy na sobotę i niedzielę. Piątek, zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupa śnieżna również może się pojawić. Do tego też możliwe burze, miejscami ślisko i na drogach, i na chodnikach. Prognozowana wysokość opadów na pojezierzach i w górach miejscami do około 10 mm, w Sudetach lokalnie do 15. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 978 hektopaskali i będzie rosło, a na termometrach od 1 stopnia na południu w rejonach górskich do 5 stopni nad morzem. 34 minuty po 8. O 8.45 Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Karola Gnata będzie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Under neon blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Na zegarze już 38 minut po ósmej. Pogoda dzisiaj nie pomaga. Tak właściwie już jest od kilkudziesięciu godzin. I informacje między innymi taka, że ostatniej doby strażacy odnotowali 1920 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków zjawisk atmosferycznych. W czasie tego porywistego wiatru zostało uszkodzonych aż 25 budynków. Nie jest również łatwiej na drogach. Temperatura będzie się zmieniała na niekorzyść. Będzie szła w kierunku minusowych wartości, więc też wieczorem i w nocy mogą pojawić się oblodzenia, więc apelujemy o to, żeby wziąć to pod uwagę w czasie podróży. Trzeci Polskiego Radia. Coś mi pokręciło głowę, czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje. Wciąż nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. tak wyraźnie, każde słowo, nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale, w mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej, tak, nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. You want to fall lash, you want to day light. The Casanova with a cup of a day watch. You want to fall lash, you want to this. Wanna Latina, Latina, Latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Pora na trójkę, powoli nasza misja dobiega końca. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek i zapraszamy do tego, żeby zostać z trójką. Za chwilę rozmowa polityczna. Dziękujemy za dzisiaj. Radosław Nałęcz, Bartosz Bilecki, Krzysztof Sagan i Michał Kowarski. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Czy otrzymał Pan już propozycję wejścia do rządu Pana premiera Morawieckiego? Sprawa między mną a Panem premierem. No na pewno. Mogę powiedzieć, że nie otrzymałem takiej propozycji na tą chwilę, natomiast to wszystko zależy od Pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ale chciałby Pan jeszcze kontynuować tę misję, gdyby była taka szansa? To wszystko zależy od Pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jemu powierzam tą decyzję. Wiem doskonale o tym, że zależy nam wszystkim, aby jak najdłużej kontynuować dobrą zmianę. Panie ministrze, czy ministerstwo zostanie, czy będzie przekształcone, jak w tej chwili, bo jak już nie chce pan odpowiedzieć o tej propozycji, która padła albo nie padła, to czy będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w myśl premiera Morawieckiego, czy będzie inaczej wyglądał ten resort? No, panie redaktorze, przepraszam bardzo, ale to jest jednak pytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego. No tak, ale nie mogę panu nie zadać, skoro piastował pan to ministerstwo. Na 100% pan wie. Ja mogę powiedzieć tak, że bardzo istotne jest to, aby Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej funkcjonowało jako osobne ministerstwo. Pamiętamy historycznie, były różne rozdania. To ministerstwo funkcjonowało w połączeniu z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Infrastruktury, z Ministerstwem Finansów i wszystkie te scenariusze skończyły się na tym, że jednak pozostaliśmy samodzielnym ministerstwem i to jest najlepszy dowód na to, że to jest najlepsza decyzja. Ale ucierpiały fundusze czy polityka regionalna? Bardziej moim zdaniem ucierpiała polityka regionalna, ponieważ to jest coś, czym zajmujemy się również na co dzień. Fundusze jako takie w różnych krajach są różnie umocowane. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie polityki regionalnej bezpośrednio z czymś, co byłoby istotne w skali naszego kraju, to z pewnością Ministerstwo Funduszy. Właśnie z funduszy europejskich bardzo duża część regionów jest finansowana i z tego powodu powinno to być połączone tak, jak jest w tej chwili. A skoro jesteśmy i przy funduszach, i przy polityce regionalnej, jak my sobie radzimy z polityką regionalną? Co o nas się mówi w Brukseli? I jak ją realizujemy? Ogólnie jako polityka regionalna, czy wykorzystywanie środków dla polityki regionalnej, jesteśmy wskazywani jako przykład jednego z najlepiej rozwijających się państw. Wiemy doskonale, że podział na województwa i finansowanie programów regionalnych w tych województwach jest czymś, co można traktować jako pewien wzór. Mówimy o regionalnych programach operacyjnych. Mówimy o regionalnych programach operacyjnych, bo przypomnę, że mamy część środków europejskich, które są centralnie zarządzane z perspektywy ministerstw naszego państwa, czyli można powiedzieć z Warszawy, i duża część, rekordowa, 44% nowej perspektywy finansowej, została podzielona między województwa, między marszałków. A to oznacza, że oddaliśmy część możliwości decydowania o tych środkach właśnie tam, gdzie te środki trafiają, czyli marszałkom, a później samorządom, gminom, wójtom i aż do sołtysów. No to piękna deklaracja, bo to oznaczałoby, że kolejne rządy, kolejni ministrowie powinni te władze samorządom oddawać. Tak wnioskuję z pańskiej wypowiedzi. Niekoniecznie władze. Ja mówię o środkach europejskich. A pieniądze to nie władza? które są zarządzane bezpośrednio przez marszałków, oczywiście w porozumieniu z ministerstwem, ale naprawdę, jeżeli popatrzeć na to, na nasze rozmowy, chociażby ostatnie z panią komisarz Ferreirą, wczoraj wróciłem z Brukseli, to rzeczywiście jest postrzegana Polska jako kraj, która pomimo tego, że przecież to nie jest tajemnicą, mamy różne poglądy w ramach na przykład rządu czy samorządu i to cały czas się zmienia, to jest pewnego rodzaju truizm. A to dobre postrzeganie jednak nastąpiło po 15 października, czy już było przed 15 października? Bo wydaje się, że w Brukseli jakieś takie nastroje radośniejsze. Tak, no z jednej strony tak się mówi, z drugiej strony oczywiście ta perspektywa współpracy z perspektywą nowego rządu być może w Brukseli jest odbierana dużo lepiej. Zresztą wiemy, że Krajowy Plan Odbudowy, jak się okazuje, to była decyzja polityczna w wielu tego aspektach. To, co mówił pan Trzaskowski, to, co mówiła pani Ochojska, okazuje się prawdą. To znaczy wiemy doskonale również, że Donald Tusk powiedział, że jeden dzień, czy następnego dnia po wygranych wyborach pojedzie do Brukseli, odblokuje, a jednak mu się nie udało, bo przecież wczoraj przyjechałem z Brukseli. Otrzymałem potwierdzenie, że Komisja Europejska wypłaci nam ponad 5 miliardów euro tytułem zaliczek, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. I to nie jest zasługa Donalda Tuska, tylko normalna procedura, normalna funkcjonalna... Zasługa. No, politycy mówią, że wizyta wystarczyła. Żadne tam rozmowy, no, tylko żadna wizyta. Żadna wizyta, panie redaktorze. Otóż w Unii Europejskiej liczą się fakty i liczy się taka polityka walki o swój kraj. I my jako Prawo i Sprawiedliwość od samego początku walczyliśmy o to, aby nasz kraj był krajem suwerennym, aby mógł otrzymywać to, co nam się należy jako płatnikowi. I oczywiście to, o czym mówimy w tej chwili, czyli 5 miliardów jest zasługą rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Te środki trafią, być może, co jest dobrą informacją, być może te środki trafią jeszcze w tym roku do naszego budżetu, czyli będą mogły być od razu wykorzystywane. A z perspektywy pańskiej prowadzenia polityki, pańskiego resortu, ale także środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, co sądzicie o tych, którzy podnieśli rękę za zmianami w traktatach w Parlamencie Europejskim? To jest... I w jakim kierunku w ogóle zmierzają? Bo komentarze są różne, płyną z Brukseli. Jaką wy macie akurat tak się składa, że w tym dniu byłem w Brukseli, kiedy to głosowanie odbywało się w Strasburgu. I wiemy doskonale, że z perspektywy naszego kraju to jest absolutna kompromitacja tych osób, które podniosły rękę za głosując za tymi zmianami, czy proponowanymi zmianami w traktatach. A właściwie nie ma jakie są tam zmiany, które miałyby nam aż tak odebrać suwerenność? Nie ma naszej zgody na to, aby jakiekolwiek zmiany w naszym prawodawstwie, czy legislacji, czy nawet jeżeli chodzi, tam są takie zapisy dotyczące również dokumentów dotyczących bezpieczeństwa naszego kraju, dotyczących możliwości funkcjonowania, były podejmowane bez zgody Polski. To znaczy my w tej chwili wiemy doskonale, że pod przewodnictwem Niemiec miałoby się wybudować taki wielki organizm, którym przodować mają Niemcy, a reszta krajów ma pozostać pomału pozbawiana suwerenności. Z tym, bo te propozycje w dużej mierze forsuje MSZ niemiecki. Oczywiście, bo to wspiera, de facto to wspiera rozwój Niemiec, a ogranicza rozwój innych podmiotów, w tym oczywiście naszego kraju i absolutnie nie powinno być zgody żadnego z europarlamentarzystów na tego typu działania. To jest absurdalne zachowanie w interesie z pewnością nie naszego kraju. Ale ci, którzy podnieśli rękę, panie ministrze, mówią, to będzie tylko opinia, to będzie tylko opinia Parlamentu Europejskiego i tak decyzję trzeba będzie podjąć solidarnie. Wszyscy będą musieli zagłosować. Nie wiem, czy to jest taka opinia, jeżeli to jest pierwszy krok, a wiemy doskonale w ogóle w Brukseli, w Europie wczoraj panowała takie nastawienie również do samego dokumentu, że przecież nie można być w pewnym tego, co się głosuje, jeżeli te poprawki, ja przypomnę, ponad 270 poprawek zostało zgłoszonych, były przygotowane tak krótkim czasie, tak szybko. Czyli można powiedzieć, ja to mówię, że w Polsce się mówi, że na kolanie i myślę, że podobnie było w tym przypadku. Nikt z tych osób, które głosowało, do końca nie mógł być pewny tego, co głosuje, bo to było cały czas zmieniane, a ostateczny wynik tego głosowania również pokazuje, że niestety polscy eurodeputowani nie do końca zdają sobie sprawę z tego, nad czym głosowali, bo jestem przekonany, że nie chcą zrozumieć powagi tej sytuacji. To nie jest kwestia polityki, to nie jest kwestia naszej dyskusji, jaką często możemy obserwować w parlamencie, jak jedni są za, jedni są przeciw, jak dyskutujemy, często nie ma co ukrywać. ukrywać dosyć ostro. To jest kwestia suwerenności naszego kraju i tego, w jaki sposób będziemy funkcjonować w następnych latach. Oddawanie suwerenności naszego kraju głosami Polaków jest czymś absolutnie niedopuszczalnym i moim zdaniem to całkowicie powinno eliminować tego typu europosłów. Słyszałem wypowiedzi jednego z polskich parlamentarzystów, którzy pierwszy raz weszli do polskiego Sejmu. Zapytano ich o to, czy ktoś się dzieli z nimi tym, jak będzie wyglądał przyszły rząd Donalda Tuska, czy są informowani o stanowiskach. Oni mówią, nie, no skądże, my jesteśmy tam w którym rzędzie daleko, to my nic o tym nie wiemy. Czy taka sama praktyka jest w Parlamencie Europejskim? To znaczy jest jakaś grupa polityków, którzy forsują pewne zmiany, doskonale się czują, pływają w tych przepisach unijnych i jakaś grupa europosłów, parlamentarzystów europejskich, którzy właściwie tylko podnoszą rękę i przeklepują to, co jakaś grupa wąska próbuje przeforsować. Moim zdaniem tam jest jeszcze gorzej, bo tak, po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że w Parlamencie Europejskim, w ogóle w Europie legalne jest lobbowanie na rzecz jakichś zmian. To znaczy, lobbowanie, czyli może ktoś przyjść z zewnątrz może ktoś i forsować jakieś zewnątrz, zmiany. Na przykład z jakiejś firmy, który jest uczciwie opłacany, po to, żeby namawiać poszczególnych europosłów, czy poszczególne instytucje za wprowadzeniem pewnych zmian. No to wiemy, czym to się skończyło. Miliony euro były pochowane w karton gipsie w ścianach na przykład, w domach. Na przykład. Druga strona, no proszę pamiętać o tym, że bardzo duża część decyzji, która zostaje podejmowana w Unii Europejskiej, jest podejmowana przez urzędników w stosunku do wybranych demokratycznie we wszystkich państwach członków parlamentu czy rządu. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jakiś urzędnik, który został wybrany w Unii Europejskiej, w Brukseli, może decydować o tym, czy kraj spośród 40 milionów osób, który wybrał swój parlament, ma dostać te środki czy nie, pomimo tego, czy ten parlament się zgadza czy nie. Ta dyskusja jest bardzo nieproporcjonalna. A zmiany, o których mówimy, te zmiany traktatowe, prowadzą bezpośrednio do tego, żeby jeszcze bardziej, można powiedzieć, całkowicie ograniczyć w niektórych obszarach możliwość decyzyjności danego kraju. To jest odebranie suwerenności. To de facto w przyszłości może doprowadzić do tego, że będziemy żyli tylko w kraju, gdzie żyją Polacy, ale decyzje będą podejmowane gdzie indziej, w Niemczech. Bronią państwo tej suwerenności, bronią tego stanowiska, że te zmiany są daleko idące i one będą godziły w Polskę suwerenną. Natomiast przysłuchując się dyskusji na sali plenarnej już w Polsce, w polskim parlamencie, słychać jednak, że to państwo dali pewną zgodę na to, żeby takie zmiany mogły zachodzić. Wspólna polityka fiskalna, takie padają oskarżenia ze strony Konfederacji. Konfederacji, która ma przyjść jednak na spotkanie z panem premierem. Co to oznacza? To dobrze, to pokazuje? Akurat pokazuje, że Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, który w tym kontekście chce wysłuchać propozycji pana premiera, a reszta zachowała się bardzo niepoważnie, to znaczy wiemy doskonale, że tam nie było w tej chwili dyskusji odnośnie, nie wiedzą koledzy politycy, nie wiedzą, jakie są propozycje ze strony pana premiera. Pan premier chciał zaprosić, aby porozmawiać na tematy przyszłości Polski. Ale to już wiadomo, że nie przyjdą oni, reszta w sensie pozostali, bo Platforma chyba nie została zaproszona. No z tego, co wczoraj widziałem, posługuję się tylko informacjami twitterowo-medialnymi, to jednak większość tych ugrupowań powiedziała, że się nie pojawi, co oznacza, że nie są zainteresowani tym, co ma do powiedzenia pan premier Mateusz Morawiecki, ale również nie są zainteresowani przyszłością Polski, bo przecież wspólnie musimy budować taką jedność. Myślę, że warto też podkreślić, że pan premier wielokrotnie pokazał, że jest osobą bardzo koncyliacyjną i budowanie takiej większości na rzecz Polski jest czymś, co powinno być ponad podziałami politycznymi. A taki język, jak zaproponowała pani Leszczyna, komentując to spotkanie Konfederacji, że to będzie kabaret PiSu i nawet z Konfederacją, gdyby chcieli iść, to i tak nie mają większości, żeby stworzyć Ale język rząd. Wielu polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej pokazuje, że właściwie bardziej liczy się ten język, a nie czyny, czyli słowa, panie redaktorze. No, my chcemy przede wszystkim prowadzić Polskę do tego, aby się umacniała, aby była bardziej bezpiecznym państwem, aby Polacy czuli się bezpiecznie, aby można było pokazywać, jak Polska się rozwija gospodarczo. No przecież Polska w stosunku do Niemiec na pierwszy kwartał miała bardzo dobre wyniki PKB, tak? Bo my cały czas się rozwijamy. Niemcy po raz pierwszy po wojnie mają ujemne PKB, a to wszystko jest wynikiem działań naszego rządu. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że te działania, które prowadziliśmy dotychczas, służyły przede wszystkim Polkom i Polakom. Wiem, że pan niechętnie wraca do tego czasu, ale postaram się wykorzystać jeszcze dwie minuty. Jest pan też byłym ministrem rolnictwa. No sporo się mówi w tej chwili i w samej Unii Europejskiej. Widać to na granicy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o przewoźników, jeśli chodzi o dyskusję na temat rolniczej dwunastki. A to jest jeden, panie redaktorze, z najlepszych przykładów, wracając do tego, o co pan pyta, że gdybyśmy przyjęli takie działania, jakie są zaproponowane w traktatach, to Polska niewiele będzie mogła zrobić w momencie, kiedy to zostanie przyjęte. To ponieważ znaczy, te zmiany, otworzyć przejście ponieważ te zmiany, które doprowadziły do tego wielkiego konfliktu na granicy polsko-ukraińskie, nie zostały bezpośrednio przyjmowane przez nasz rząd, tylko one zostały zaproponowane przez Unię Europejską i doprowadziły do tego stanu, w którym jesteśmy. Zresztą przypomnę działania dotyczące zboża. To również była procedura związana z tym, że Unia Europejska proponowała całkowitą możliwość tego wjazdu. To nasz rząd sprzeciwiał się, ponieważ wiemy doskonale, że nie tylko polskie rolnictwo, ale również rolnictwo europejskie może być poszkodowane przez tego typu działania. To kto ma rozwiązać teraz tę sprawę na granicy, bo przewoźnicy mówią, no nie zjedziemy z drogi, będziemy stali tu do świąt. No bo przewoźnicy w swoim interesie mają dużo racji, natomiast proszę pamiętać o tym, że jednak o czym rozmawiałem niejednokrotnie z ministrem infrastruktury, również z panem premierem, mieliśmy taką dyskusję krótką, no jednak okazuje się, że to jest typ działań, do którego chcę doprowadzić między innymi właśnie zmiana traktatów, bo jeżeli nie będziemy mieli możliwości podejmowania decyzji, nie tylko w tym, ale w innych obszarach, to będzie dochodziło do tego typu sytuacji i oczywiście odpowiedzialność będzie wtedy po stronie Unii Europejskiej. Natomiast no, rzeczywista odpowiedzialność przez tych, którzy są poszkodowani, tą rzeczywistą odpowiedzialnością będzie czy kolejny rząd, czy każdy następny. No, moim zdaniem oczywiście to jest temat bardzo trudny. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz powtarzam, że zmiany traktatowe, zmiany, o których dyskutujemy tak szeroko, mogą prowadzić między innymi do tego typu działań. No ale to może też otworzy szansę na to, że unijne instytucje staną w obronie praworządności czy mediów publicznych w Polsce, to jest zapowiadane, że uchwałami będzie się rządzić. Jak pan myśli, jak zareagują unijne instytucje? Panie redaktorze, ja mam tu pewne zastrzeżenia. Otóż, gdyby tak było, to z pewnością po wielu latach wprowadzania różnych perspektyw finansowych, gdzie nasze wewnętrzne i zewnętrzne audyty pokazywały, że nie ma problemu z wdrażaniem środków europejskich, gdzie nie mieliśmy zarzutów takich jak inne państwa dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania środków europejskich, gdzie ani nasze polskie służby, ani NIK, ani instytucje kontrolne